نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 282 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، تم ایک دوسرے کو قرض دو، باہم قرض کا لین دین کرو، بدینن قرض کا، الی تک اجلن وقت مسمن طے شدہ مقرر، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، انصاف کے، ولا اور نہ، یأبہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتب کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہو سکھایا اس کو، اللہ اللہ تعالی نے، فلیکتب فا پس لا چاہیے، یکتب وہ لکھے، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل و اور، ل چاہیے کہ، یملل املا کرائے، ڈکٹیٹ کرائے، الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق کو حق ہے، بریکٹ میں لکھیے مقروض، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہ، یبخس کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئا کسی چیز کی، فإن کان پھر اگر ہو، الذی وہ شخص، علیہ اوپر اس کے، الحق کو حق ہے یعنی مقروض، سفیہن بے وقوف، کم عقل، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان کہ، یملا وہ املا کرائے، ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے، لکھوائے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدل انصاف کے ساتھ یا ساتھ عدل کے، وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ پھر اگر نہ، يَكُونَا وہ دو ہوں، رجلین دو مرد، فَرَجُلٌ تو ایک مرد و امرأتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو، تردونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تاکہ اگر، یہ کہ مبادہ، تدلہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد دہانی کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخرى دوسری کو، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما جو، دعو وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا تم سستی کرو، تم تھکو، ان کہ، تکتبوہو تم لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، الا تک اجلی ہی اس کی میعاد کے، مدت کے، ذالکم یہ بات، اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوم اور زیادہ قائم ہے، درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، و ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کہنا، ترتابو تم شک میں مبتلا ہو، الا مگر، ان کہ، تکونا ہو، تجارتن کوئی تجارت، حاضرتن دست بدست حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کہنا، تکتبوہا تم لکھو اس کو، واشہدو اور گواہ بنا لو، اذا جب، تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تم، ولا اور نہ، یدار ضرر پہنچایا جائے، نقصان دیا جائے، کاتب کاتب کو، لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن اور اگر، تفعلو تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فُسُوقٌ گناہ ہے، بِكُمْ ساتھ تمہارے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اور سکھا دے گا تم کو اللہ، واللہ اور اللہ، بکل شیئن ساتھ ہر چیز کے، علیم جاننے والا ہے، وَإِن كُنْتُمْ اور اگر ہو تم، عَلَى سَفَرٍ اوپر سفر کے، وَلَمْ اور نہ، तजिदू, तुम पाओ, कातिबन, लिखने वाले को, फरिहानुन, तो रहन है, गिरवी है, मकबूजतुन, कब्जा की हुई, फइन, फिर अगर, अमीना, भरोसा करे, बादुकुम, तुम में से बाज, बाजन, बाज पर, फलियो अद्दी, पस चाहिए के अदा करे, अल्लजी, वो शख्स जो, उतुमिना, अमीन बनाया गया, अमानतहु, अमानत उसकी को, यानी उसकी अमानत को, वल्यत्तकिल्लाह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बहु, जो उसका रब है, वला, और ना, तक्तुमु, तुम छुपाओ, अश्शहादता, गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो कोई छुपाएगा उसको, फइन्नहु, तो बेशक वो, आसिमुन, गुनाहगार है, कल्बुहु, दिल उसका, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, साथ उसके जो, तामलूना, तुम अमल करते हो, अलीमुन, जानने वाला है, बस।